कोशिशों के बाद भी कुछ चीजें नहीं मिलती, फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल की ये नजरें तेरी रूह से नहीं मिलती। भूल से भी हो सकेंगे तुमसे हम न जुदा, कारोबारी इश्क की हम तो करेंगे सता। जो चाह वो दिया, जो मांगा वो मिला, प्यार के बदले तूने प्यार ना किया हो। सारी की सारी बातें हमारी हो गई पुरानी, बन गई कहानी। सारी की सारी बातें हमारी हो के पुरानी, बन गई कहानी। लड़की वो आंखों से कुछ कह रही थी, हमने सुना ही सही ना। वो तो तभी हो गई थी बेकानी, हमने ही सोचा नहीं था। सारी की सारी बातें हमारी हो के पुरानी, बन गई कहानी। बन गई कहानी।